اگه ازم گریزونی، از عاشقی پشیمونی، داری عشقامو میبینی، از تو چشمام نمیخونی. قدر تو رو ندونستم، تو رو خواستم نتونستم، از تو شکایتی ندارم، تو رو دنیام میدونستم. فرصتی بده به دستم، بذار دستات تو بگیرم، عاشقونه نگو ما با هم قریبیم، به من احساسی نداری بی بهونه. تو دل خوشی ندارم دیگه، طاقت نمیارم، ای تموم زندگیم، هستی من دارو ندارم. وقتی اسمت رو لبامه، نفسام آروم میگیره، بی تو حرف تازه ای نیست، بی تو من دلم میگیره. فرصتی بده به دستم، بذار دستات تو بگیرم، عاشقونه نگو ما با هم غریبیم، به من احساسی نداری بی بهونه. عشق من چیزی بگو، نذار که زود تموم بشه، نذار احساسی که دارم بدون تو حروم بشه. کمی نوازشم بکن، عشق منو ازم نگیر، نذار حس تو رو خواستن اینطوری ناتموم بشه. فرصتی بده به دستم، بذار دستاتو بگیرم، عاشقونه نگو ما با هم غریبیم، به من احساسی نداری.